furę rano jak co dzień na moście wstaje warszawski świt. Przede mną jest sznur samochodów, jest ten sam cyrk i kociąg fik. Ham z kamerą za szybą się pruje, podniósł ciśnienie mi skurwy syn. Grozi pięścią i prowokuje, taki odważny z daleka się czuje. Coś chyba musi w tym być, panoszą się chamy, ja zlewam ten syf. Duszące spaliny, ponadto egoizm w powietrzu czujesz też ty. W tym mieście z marmuru, wielkie płyty osiedli konturów, zatkanych ulic i trudów, życia i miasta brudów. Nad Wisłą cudów, zrzutów, spędów, tubów, wiecznych placów, budów i wyścigu szczurów. Mógłbym jeszcze wiele wymienić, ale i tak nic to nie zmieni. Cztery dychy ponad na karku, stąd płynie tożsamość moich korzeni. Tu Radio WWA, minęła siódma. Pamiętajcie, że gramy zawsze dla was, dla słuchaczy. Dolina Służewiecka stoi. Ciśnienie niskie i ślisko. Uważajcie na siebie. A teraz nowy singiel od chłopaków z MORWA. Sprawdźcie. Witam cię w mieście, pijacz, gdzie tempo ci sprzyja lub dobija stres. Ulica żmija, ja nie ufam jej. Odnajdziesz się lub zawijasz i cześć. Witam cię w mieście, pijacz, gdzie lub dobija stres. Ulica żmija, ja nie ufam jej. Odnajdziesz się lub zabijasz i cześć. Tymczasem nocą jest inny klimat. Kto tu też żyje, ten wie jak to jest. Można oddychać, zobaczyć coś więcej. Zanurzyć się w miasto i słuchać się w nie. Może na górze w jakimś wieżowcu jest gruby melanż, gdzie sypie się proch. Jak się tym jarasz, to powodzenia. Ja nie chcę się cofać nawet o krok. Swoje widziałem, swoje przeżyłem. Możesz mi wierzyć, zresztą jak chcesz. Za Polską nie tęskni, ja wolę budować trwałe konstrukcje, nie lichy jak pesz. Po co się spinasz, masz jedno życie, kilka wyborów, bo reszta to sen. Odbrano z Warszawą, bo znowu rano przywitasz mnie w biegu, skąd ja to wiem. Yeah.